partnerki już od 189 zł. A zestaw 5 noży w bloku marki Gerlach. Okazja 109 zł. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 listopada, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komentując kolejny incydent na granicy, władze MSWiA mówią o coraz bardziej desperackich działaniach reżimu Łukaszenki. Szef unijnej dyplomacji potępił plan likwidacji rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał. To ciesząca się międzynarodowym uznaniem organizacja, która dokumentuje łamanie praw obywatelskich. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Już jutro wieczorem premiera tego wyjątkowego spektaklu muzycznego. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział w TVP Info, że widać coraz większą determinację do przepychania imigrantów z Białorusi do Polski. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, minionej nocy białoruskie służby niszczyły tymczasową zaporę graniczną ustawioną po polskiej stronie, chcąc umożliwić dużej, liczącej około 100 osób grupie dostanie się do Polski. Nasze służby zapobiegły temu. Dotychczas nie zanotowaliśmy, żeby w tak ewidentny sposób służby białoruskie niszczyły nasze urządzenia graniczne. Widzimy także modyfikację taktyki białoruskiej. Z jednej strony mamy duże koczowisko w okolicach Kuźnicy, z drugiej strony grupy około 100 osób ze swoimi opiekunami ze służb białoruskich w różnych miejscach granicy próbują w nocy przeciąć urządzenia graniczne polskie i wpuścić imigrantów na stronę polską. Tymczasem, jak wynika z informacji zebranych przez nasze służby, Białorusini mogą próbować nakłaniać migrantów do przeprowadzenia w poniedziałek kolejnego szturmu na granicę. Jak mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Białorusini rozpowszechniają plotkę wśród migrantów, jakoby w poniedziałek na granicę miały przyjechać busy z Niemiec. W tym czasie, jak przekonują, polska Straż Graniczna nie będzie nikogo zatrzymywała. Stanisław Żaryn podkreśla, że jest to całkowita nieprawda. Jak dodaje, Białorusini w ten sposób chcą najprawdopodobniej skłonić migrantów do kolejnych szturmów. Podejmujemy działania mające na celu uzmysłowienie migrantom, że są przedmiotem manipulacji, że są okłamywani. Żadnej takiej zgody na przemarsz przez polską granicę nie ma. Polska nic nie zmieni w swojej taktyce w najbliższych dniach. Chronimy naszą granicę. Taka komunikacja i kampania właśnie jest przygotowywana. Straż Graniczna odnotowała wczoraj prawie 220 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell potępił plan likwidacji stowarzyszenia Memoriał. Rosyjska prokuratura generalna zwróciła się z wnioskiem w tej sprawie do Sądu Najwyższego. Stowarzyszenie bada stalinowskie zbrodnie i dokumentuje łamanie praw obywatelskich we współczesnej Rosji. Cieszy się międzynarodowym uznaniem i współpracuje z wieloma krajami. Więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. To kolejny krok ograniczający przestrzeń dla niezależnych i krytycznych głosów oraz naukę historyczną. To jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji, napisał szef unijnej dyplomacji. Podkreślił, że Memoriał odgrywa ważną rolę w obronie praw człowieka i jest zaporą przeciw próbom manipulowania pamięcią historyczną o politycznych represjach. Josep Borrell napisał też, że zrozumienie okrucieństw z przeszłości jest wartością, którą trzeba chronić. Likwidacja Memoriału byłaby niepowetowaną stratą dla narodu rosyjskiego i reszty Europy, dodał szef unijnej dyplomacji, domagając się wycofania Moskwy z tej decyzji, a także powstrzymania nasilających się represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Jutro wieczorem w programie Trzecim Polskiego Radia premiera spektaklu muzycznego Mamy kota na punkcie Osieckiej, który został oparty na niezapomnianych tekstach tej autorki, także tych niepublikowanych. W koncertowym studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357 tekst Agnieszki Osieckiej wykonają zdani aktorzy Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Barbara Kraftówna, Piotr Franczewski i Artur Żmijewski przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Wszyscy mamy kota na punkcie Osieckiej, bo to fantastyczna literatura tak naprawdę. Pisze o rzeczach prostych w sposób niezwykle prosty i pisze o takich rzeczach, które nas dotykają zawsze. O miłości, o przemijaniu. Mówił oczywiście nie kto inny, a Artur Żmijewski. Autorem i reżyserem spektaklu jest doskonale znany słuchaczom Trójki Roman Dziewoński, dziennikarz i przyjaciel Agnieszki Osieckiej. Premiera jutro o 20:05, transmisja na naszej antenie oraz w internecie i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. A przed premierą Trójka przypomni koncert Kobiety Mojego Życia z 1993 roku z piosenkami Agnieszki Osieckiej i artystką w roli prowadzącej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie wszędzie dziś pochmurno, przejaśnienia mogą pojawić się głównie na południu kraju, z kolei na północy, zachodzie i w centrum, miejscami słaby deszcz lub mrzawka. Od 6 do 10 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, około 4. Najcieplej na Podkarpaciu, około 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bezdomne koty potrzebują naszej pomocy, posiłku, leczenia, miłości człowieka. My z SOS Koty Mielec staramy się stworzyć namiastkę domu wszystkim kotom, które do nas trafiają. W ubiegłym roku w naszej Puchatce troskliwą opiekę znalazło ponad 100 potrzebujących kociąt i dorosłych kotów. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na stronę SOS Koty Mielec. Pomóż nam ocalić kolejne istnienie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Piotr Beczała, gwiazda światowych scen operowych, uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Nagrodą Mediów Publicznych, w repertuarze polskim i światowym. Arie Moniuszki, Karłowicza, Czajkowskiego i Verdiego z Towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Już do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna i Program Drugi Polskiego Radia. Lidlowych, czyli niskich cenach. Mięso mielone wieprzowe. Hit! 40% taniej. 3,59 za 400 gramów przy zakupie trzech opakowań. A mleko z Polskiej Mleczarni? 34% taniej. 1,95 zł za litr przy zakupie 12. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest godzina 15:06. Ulala! Francuski łącznik. A nie, dziś wcale nie będzie tak wesoło. Bonjour, bonjour. Witam słuchaczy trójki melancholijnie, bo to już taki dojrzały środkowy listopad. Liście naprawdę w dużej mierze opadły. Mgły też, nastroje takoż, a w powietrzu snuje się zapach deszczu, chociaż jeszcze nie pada, przynajmniej za oknem trójki. Są tacy, którym ta pora roku, ten moment, czyli listopad, wydaje się najsmutniejszy. Nie podzielam tej opinii, no ale nie będę się wyłamywać i dziś francuski łącznik będzie muzycznie dosmucał. Za te muzyczne łezki odpowiadają dzisiaj mówiąca te słowa Monika Małkowska, bluesowa Ola Kaczkowska, wydająca program, oraz minorowo go realizująca Anna Regulska. A gdyby ktoś chciał dorzucić jakąś uwagę, i to niekoniecznie dołującą, to przypomnę mój adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. A teraz przywitamy smutek, a raczej w naszym imieniu powitanie wyśpiewa Juliette Gréco. To scena z filmu Witaj Smutku w reżyserii Otto Preminger'a z 1958 roku. 4 lata wcześniej niejaka Françoise Ouarès, znana pod pseudonimem Françoise Sagan, licząca wówczas 18 lat, odniosła spektakularny sukces powieścią Witaj Smutku. I od tej pory Sagan, czy też jak to się po polsku mówi, nieraz Saganka, stała się ikoną swego pokolenia, bulwersującą zachowaniem pokolenia starsze i te najstarsze. No ale mimo ryzykownych dla zdrowia wyczynów, jako to szybka jazda samochodem w stanie upojenia, w ogóle nadużywanie alkoholu, papierosy, narkotyki, hazard, jakoś udało jej się dociągnąć do 69 lat i zmarła dopiero w 2004 roku. No dobrze, a teraz wracamy do wspomnianego filmu Premingera. Główną rolę otrzymała w tymże filmie 17-letnia, niby 17-letnia Jean Seberg. Naprawdę miała prawie 20, ale świetnie wczuła się w rolę Cecylii, zblazowanej dziewczyny, która zaczyna przeżywać pierwsze smutki. Coś dochodzi do niej, że ci mężczyźni to właściwie są nieciekawi. No i dziewczyna, właśnie słuchając piosenki śpiewanej przez Juliette Gréco, zaczyna się chyba po raz pierwszy w życiu zastanawiać, że nie zawsze będzie miała tak z górki. No i posłuchajmy Juliette Gréco. I tam w trakcie tej piosenki będą głośno mówione, wypowiadane myśli Cecylii, czyli Jean Seberg. I live with melancholy. My friend is vague distress. I wake up every morning and say bonjour tristesse. He's attractive and he's nice, and I'd like to warn him, but he wouldn't understand that I can't feel anything he might be interested in, because I'm surrounded by a wall, an invisible wall made of memories I can't lose. The street I walk is sadness. My house has no address. The letters that I write me begin bonjour tristesse. The loss of a lover is pain, sharp and bitter to recall. I've lost no casual lover. I have no pain from which to recover. I've lost me. That is all. My smile is void of laughter. My kiss has no caress. I'm faithful to my lover. My bitter sweet tristesse. A słodko-gorzkie smuteczki, które śpiewała, no także ikona, można powiedzieć, tamtego pokolenia Juliette Gréco, oczywiście ubrana na czarno i wyglądająca nader powabnie. Proszę Państwa, mamy dalej, utrzymujemy melancholijny nastrój i teraz powitamy pana bluesa. Pana bluesa, który snuje się, ma flirt, a może jest w związku z panią melancholią, Ewa Bem. Ewa Bem potrafiła dosmucić tę muzykę Jerzego Wasowskiego ze słowami Grzegorza Wasowskiego swoim pięknym głosem. Posłuchajmy Ewy Bem. Dzień dobry. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Jak miło, miło widzieć pana. Zapewne przyszedł pan, aby wykonać plan. Plan roczny zasmucania. Jak zdrowie, Mr. Plus. Słyszałam, że pan znów chorował dzieci uczą się. O tak, pamiętam je. To smutka i minorek. Odchodzi wam już Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je Tak, zaczął się już okres chrypek. Dzisiaj kilka osób, które wystąpi przed państwem, będzie miało takie lekkie schrypnięte głosy. Lekko schrypnięte głosy. I teraz pani, której chrypki nie sposób pomylić, a w każdym razie na pewno redaktor Piotr Baron rozpoznałby tę chrypkę od pierwszego dźwięku. Bad Heart i the Baddest Blues, czyli taki najgorsiejszy blues. A tym razem chodzi o zawód miłosny. Ona darzy go uczuciem, a on nie odwzajemnia, poniża ją, a mimo to ona za nim idzie. Po prostu on jest jak narkotyk. No tak, miłość to najgorszy smutek i w wykonaniu Bad Heart, zwłaszcza The Baddest Blues. Dreams become a song. My days are bright and sunny. Funny why I'm so blue. The man is like a drug. Love is the baddest blues. Mm-hmm. joy versus the pain. No, my joy, it ain't the same. So I'll put it plain and simple. Just like front page news. Love is the baddest blues. Love is the baddest blues. This is love. Te bluesowe tony, jak wiadomo, przypłynęły do nas przez wielką wodę i tam początkowo były domeną Afroamerykanów z południa USA oczywiście. Ale potem blues rozlał się na cały świat, ba, zainfekował muzykę symfoniczną. A kto najbardziej zawinił? Oczywiście on, George Gershwin. Najpierw odmówił tacie, no, który widział w nim finansistę, żeby uczyć się na księgowego i wybrał parszywie niskopłatne zajęcie song pluggera, czyli wymyślania muzyki do potencjalnych szlagierów. No, chłopak miał jednak większe ambicje niż tylko siadanie przy fortepianie i granie dla kogoś tam, nie wiadomo dla kogo. Kiedy miał 22 lata, skomponował rzeczywiście przebój. Swanee, tę piosenkę w wykonaniu Ala Jolsona, no, w milionach wykupywano, przyniosło to Gershwinowi górę pieniędzy i już sobie mógł pozwolić na podróż na stary kontynent i tamże właśnie w Europie kupić, no, piękne obrazy, bo był namiętnym kolekcjonerem sztuki współczesnej. W tym kupił Picassa i Chagalla. No i nabrał też wiary w swój talent. Postanowił zrewolucjonizować muzykę poważną. No jak w 1924 roku słuchaczy dosłownie wgniotły w krzesła i olśniła ich błękitna rapsodia. Jak to określał sam Gershwin, to był taki kalejdoskop muzyczny całej Ameryki. Błękitna rapsodia została napisana na zamówienie i to na zamówienie jazzowego muzyka Paula Whitemana. Ale posłuchajmy, no, fragmentu oczywiście całości się nie da, tego słynnego glissanda na klarnet, którym rapsodia się rozpoczyna. Thank you. i w tym momencie musimy się rozstać z Royal Philharmonic Orchestra i z Christopherem O'Reilly, który wykonywał partię pianina. Proszę Państwa, tu Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Sięgamy dzisiaj po klasykę największych smutków. No i nie sposób oczywiście pominąć Martwych Liści, jak brzmiał polski tytuł, czyli Le Feuillement, przeboju z niezliczoną ilością coverów. Słowa Jacques Prévert, poeta francuski znany, a muzykę napisał Joseph Kosma, Węgier o żydowskich korzeniach, który w 1933 roku wyemigrował do Paryża. Zaprzyjaźnił się z Prévertem i w ogóle z francuską boemą. Podczas okupacji Kosma musiał się ukrywać i trudno by mu było przeżyć, ale tu mu właśnie przyjaźń Préverta pomogła, bo Prévert mu zlecał pisanie muzyki do filmów. Oczywiście pod jego własnym Kosmy nazwiskiem. Martwe liście to także utwór do filmu Le Port de la Nuit, czyli wrota, drzwi nocy. Ale ten film już powstał po wojnie, w 1946 roku, a w głównej roli wystąpił Yves Montand. I oczywiście tamże w tym filmie Yves Montand po raz pierwszy wykonał przebój światowy Le Feuillement. Posłuchajmy. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants. No, prawda, że Yves Montand ładnie ciągnął o tych rozdzielonych kochankach, których ślady na piasku zaciera fala morska. Proszę Państwa, jesteśmy w jesiennym nastroju, ale mam nadzieję, że Państwu to nie przeszkadza, bo chyba ładnie się to zgadza z aurą zaokienną. Właśnie już troszeczkę się przyciemnia się światło. Jesteśmy w jesiennym Paryżu. chodził po nim i nie tylko jesienią. Adorował zarówno zabytki, jak i piękne kobiety. Malcolm McLaren opisał swoje młodzieńcze przeżycia w muzyce zebranej na płycie, świetnej płycie mojej ulubionej, przyznaję, Paris. Utwór Père Lachaise tam się także znalazł. Zapewne wszyscy słuchacze Trójki wiedzą, że Père Lachaise to słynny cmentarz, gdzie między innymi pochowany jest Fryderyk Chopin. No, coś w tym paryskim powietrzu sprawia, że wszyscy kochają to miasto. Także Malcolm McLaren, który dał dowód swemu uczuciu w tym chociażby utworze. Marilyn Monroe ain't got no rock and roll, ain't got the means to make a scene. Everybody pees on Paris, watch me now. There's no doubt in Paris, yeah, there's a girl I dream of seeing everywhere. This way, that way, up against the wall. Voices scream, a map of feelings. Everybody loves a Paris lost somehow. There's no doubt that ruins, yeah, are places to daydream. But something's in the air, drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above, wondering who she's thinking of. In moments of love, one, two, three, four, on familiar weekends, ever changing in the ruins that you saw before. There's no doubt in Paris, yeah, there's a girl I dream of seeing everywhere, on countless walls, thousands of mouths. Paris embarrasses, encourages, vanishes right through that door. Yeah. There's no doubt that ruins, yeah, are places to daydream, but something's in the air. Drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above. This is the place where you can find many more of mine now. Drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above, wondering who she's thinking of. Got the means to make a scene. Everybody pees on Paris, watch me now. There's no doubt that ruins, yeah, are places to daydream, but something's in the air. Drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above. This is a place where you can find many more of my kind. Drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above, wondering who she's thinking of. Zapowiedziałam, że dzisiaj będą chrypki, różne chrypki i dzisiejsza edycja francuskiego łącznika 65 już mogłaby być zadedykowana redaktorowi Piotrowi Baronowi, bo oto kolejna jego pupilka, Zaz. Ta żywiołowa zazwyczaj wykonawczyni potrafi też wydobyć swym chrypłym głosikiem nuty dramatyczne, jak w utworze, który za chwilę usłyszymy, Dans Marie, czyli Na mojej ulicy.

caché par la pluie. Et j'en peux plus, j'attends qu'en fait que le bon Dieu vienne pour m'inviter à me réchauffer tout près de lui. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent pour toujours. Mon cauchemar est fini. Anioły spacerujące na ulicy Zas, która wcieliła się w nieszczęśliwą dziewczynę zmuszaną do prostytucji. Anioły mają ją zabrać do nieba. Proszę Państwa, no, Paryż dla niektórych jest rajem na ziemi, dla innych, jak Państwo słyszeli, piekłem. Ale są też tacy, którzy uważają, że Włochy, a zwłaszcza Wenecja, ma różne twarze. Perła Adriatyku czasem ewokuje melancholię. Triste Venise. Tak Wenecję postrzegał Charles Aznavour. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes, inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune, pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on Och, kiedy miłość odchodzi, to nawet Wenecja jest smutna, ba, gołębie na placu Świętego Marka są smutne. No cóż, pan Charles Aznavour musiał być zakochany, bo bez tego nie mógł tworzyć. Ale proszę Państwa, gdyby zrobić taki ranking najbardziej wzruszających piosenek i arii, to na pewno ta, którą za chwilę usłyszymy, aria, znalazłaby się na górnych pozycjach. Un bel di vedramo. Zobaczysz, pewnego pięknego dnia on przypłynie znowu. Giacomo Puccini kilkakrotnie korygował pierwszą wersję Madame Butterfly, by ostatecznie uzyskać ten maksymalnie wspaniały efekt. Oto ona, Checho San, w drugim akcie, czekając ciągle na porucznika Pinkertona, śpiewa, że pewnego dnia na pewno powróci, przypłynie i zobaczymy jego statek, a ja będę na niego czekała na wzgórzu. Oczywiście najsmutniejsze tony wydobyła z tej arii Maria Callas. Thank you. Och, pani Ciociosan, proszę zostawić ten sztylet. Proszę tego nie robić dla jakiegoś faceta, który panią szukał. Proszę państwa, no może troszkę przesadziłam z tym operowym bluesem. Nie musi być aż tak tragicznie. W końcu każdy z nas zna jakąś smutną piosenkę, ale troszkę lżejszą, taką do zanucenia, do zaszemrania, jak wierzba, rzecz jasna, płacząca. Neil Diamond taką właśnie nam zaśpiewa. Zanurzoną w smutku, z łkaniem w głosie, no ale jednak wpadającą w ucho. Posłuchajmy. Everybody knows one song sung blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again. Sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing that you can sing it with a cry in your voice, before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then, when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. And sing it with a cry in your voice, and before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song. Tą kołyszącą bluesową piosenką będziemy się z państwem żegnać, oczywiście ze smutkiem. Monika Małkowska, Ola Kaczkowska i Anna Rygulska. A jak tam u państwa z nastrojami? Bo u nas blues, po prostu blues. Serwus Janek. Siemasz Jurek. Co u ciebie i w ogóle? Po prostu blues, panie Jurek, blues, panie Jurek. Życie jest ciężkie, pcha się pod górę. Boli człowieka mózg. Blues, panie Jurek, blues. A co z tobą, jak tam sprawy? Więc ci powiem, gdyś ciekawy. Ogólnie no blues, panie Janek, blues, panie Janek. Człowiek jak Syzyf dźwiga swój kamień. Wyjąłeś mi to z ust. Plus, panie Janek, plus. Gdy tak człowiek po główku je, zawsze coś mu nie pasuje. Normalny plus, panie Jurek, plus, panie Jurek. Odkręcę kurek lub kupię szturek. Lepiej nie główkuj już. Plus, panie Jurek, plus. Ja nie zrobię tu odkrycia,